mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Azon gondolkodtam, ahogy jöttem be a rádióba, hogy ebben a műsorban így nagyon sokszor a jövőről beszélgetünk, és most is, ahogy végignézek a témáinkon, egy webgazdasági szakközépiskola lesz, akkor az internet, ha jól, szintén jövőbeli témák lesznek, de időről időre azért bele akadunk olyanokba is, ami a múltról szól. Például azzal a hírrel mindenképpen kellene foglalkozni, hogy el fognak tűnni a magnókazetták. Ugye rögtön elmosolyodtál, Zoli, meg szerintem mindenkiben ilyen kellemes élmények merülnek föl a magnókazettával. Kellemes élmények, és ugyanakkor meg kis lelkiismeret furdalásom is van, mert ott állnak a pincében egy nagy dobozban a szeretett, kedves magnókazettáink. És soha nem fogod elővenni újra. Soha. De nincs szívem kidobni őket. Még néhány hónappal ezelőtt is vettem magnókazettát, 99 forintért adták azt, amit CD-n 2000-ért, úgyhogy vettem mindenkinek a rokonságba. És azon gondolkodtam, hogy nagyon sok olyan zeném van, ami csak kazettán van meg, és vagy át kéne őket játszani, vagy valahonnan megszerezni, hogy újra meg tudjam hallgatni. Vannak már ilyen programok egyébként, amik segítenek abban, hogy bedigitalizáld a régi kazettás felvételeket. Azért utána föl kell valósítani számokra, szóval elég melós dolog az, nem? Nem, erre is vannak teljesen jó programok. Azt akartam elmesélni, hogy az a hölgy, idős néni, akitől most jövök, és akinek éppen Windows telepítettem, ő például tipikusan ezzel foglalkozik, hogy az 50-es, 60-as évekbeli kazettán, tehát 60-as évekbeli operetteket, amit neki kazettán mondnak meg, és soha életében nem volt, azokat rakja át CD-re, és döbbeltes, hogy milyen tempóval és milyen ügyességgel. De jó. Vállal megbízásokat. Egyszer hívjuk már meg ezt a hölgyet a műsorban. Az internet hajóról jutott eszembe, hogyha a következő... Jó, de nem az, csak hogy a hajóról jutott eszembe, hogy a következő háború esetén a haditengerészethez megyünk, ne az angolok pártján legyünk. Ugyanis éppen most olvastam a cikket, hogy az új, legújabb angol hadihajókon a Windows for Warship 2000 márka nevű szoftvert telepítették föl. Először azt hittem, hogy valami április 1-i hír, néztem a dátumozását, de nem. Létezik a Windows 2000-nek egy hadihajók számára kifejlesztett speciális verziója, amit végül is mostanáig teszteltek és elégedettek voltak a minőségével, és ezért az angol hadihajókra ezt telepítik. Őrületes. Én még azért egy picit hadd térek vissza a magnókazettákra, mert a hírről azért nem beszéltünk. Nagy-Britanniában a legnagyobb elektronikai áruház lánc már leveszi a polcokról a kazettákat, és vele együtt a kazettás magnókat. Na és mi tette be a kaput igazán a magnókazettának? Melyik technikai újítás? Mire tiszteltek? Az MP3 bizony. Mert a CD az most már hát több mint 20 éve. 25 éve. CD-t sem lehet annyi helyen kapni, mint 5 éve mondjuk, nem? Igen, pedig olcsó most már a CD és az írható CD, de ezek szerint az MP3 formátum volt az, ami véglegesen betette a kaput a kaziknak. Nem soká indul az első magyar webgazdasági szakközépiskola. Klotz Tamással arról beszélgetünk, hogy mi lesz a célja ennek a sulinak. Aztán Pintér Róbert az idei igazán izgalmas internethajóról számol be, majd következik egy magyar siker a háromdimenziós arcmodellezésben. Szoftver, de nem úgy működik. Mi az? Crippleware. Egy kis bénaságért a szoftvernek sem kell a szomszédba menni. Mai PC tippünk az eltávolításban segítkezik. Chatman Balázs ajánlja. Telepítés és eltávolítás a Windows rákfenéje. Sorra kerül a merevlemezre tehénkedő program, és megtudjuk, mit keresnek a játékgépek a tudomány világában. Konzol használat nem egy célra. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztaltársaság mellettem a Chatman, aki most is billentyűzik a térdén, ott van a billentyűzet, és hányan vagytok? Szép eset kívánok, 11-en vagyunk csapággyal együtt. Akibot. Spányik Chatman Balázs mondta mindezt, mellette ül Laufer László, az Ágás portál főszerkesztője, mit nevetsz? Csak ez az Akibot. Én nem vagyok bot. Jó estét. Aztán Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Tenkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. És mellettem Borek András, a nyílt forráskódú programok avatott szakértője. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilárd Járpád vagyok, és hadd mutassam be vendégünket, Klotz Tamást, az első magyar webgazdasági szakközépiskolát működtető alapítvány kuratóriumának tagját. Jó estét kívánok! Tiéd is jó hosszú van bemutatásod, bele a mikrofonba majd legközelebb. Mondhatod még egyszer egyébként nyugodtan. Jó estét kívánok! Igen. A telefonszámunk 328 85 55. Téged hogy hívnak? Mondtam, hogy Szilágyi Árpád vagyok. Jó. Na. A webcímünk pedig www.netidő.hu és chat.gyalogló.hu, ott lehet belépni a mi beszélgető csatornákba. Mit nevetsz már megint? Csak ezek az ismétlések, ezek jó. Na, Laufer László jól érzi magát, úgyhogy majd átveszük a hangulatot. És akkor kezdjük is el, mert hát egy olyan témát találtam, kaptam arról hírt, ami szerintem itt a társaságnak az egyik felét felelkesített, a másik felét meg kevésbé, de erről majd később. No, hát rögtön mondom a hírnek a címét, mert ebből szerintem a lényeges kiderül. Erdő Kertesen két osztállyal nyitja meg kapuit szeptemberben az első magyar webgazdasági szakközépiskola. De jó nagyot néztem, amikor megkaptam ezt a hírt, hogy egyáltalán mi az, hogy webgazdaság, és hogy erre már is szakközépiskolát lehet építeni. Szerintem akkor kezdjük ezzel az alapfogalommal, hogy mi az a webgazdaság. Kocz Tamás. Hát szerintem mindenki találkozik vele nap, mint nap. Mindenki találkozik vele nap, mint nap. Amikor vásároltok az interneten, amikor internetbankoltok, akkor gyakorlatilag webgazdaságot űztök. Vagy valaki megcsinál egy olyan portált, amiből neki egy jó vállalkozása kialakul, mert nem tudom, egy reklámot tud szervezni, az is egy kicsit ilyen gazdaság. Na, ez az igazi gazdasági rész, hogy hogy lehet használni ezt az új médiát, új eszközt arra, hogy a gazdasági életet frissítsük le. Hát, ha még aztán mondjuk több vállalkozás egymás között elkezd üzletelni a webben keresztül. Ez a Web 2, szakmai körökben így hívják, hát erről szól igazából a mostani világ, ez az, ami pörgeti ezt. De azért ehhez tudni kell olyan szakembereket szerezni, akik ennek értik a kicsit a szakmai hátterét is, meg egy kicsit a gazdasági hátterés is. Ez egy interdisziplína. Szóval, ilyen ismereteket, üzletembereket akartok képezni ebben a szakközépiskolában? Erre a mentalitásra próbáljuk nevelni őket. Hát ne csak webmester legyen, aki nagyon jól tud programozni, hanem olyan gazdasági ismereteket is kapjon, meg szemléletmódot az iskolában, ahol át tudja érezni, hogy fog az életben működni ez a dolog, a gazdasági életben elsősorban. Tehát akkor ez egy tényleg átfogó ismerethalmaz, amit át kell tekinteni, de ugye szakközépiskola lévén megvannak az alaptantárgyak is, ugye? Tehát nem egy ilyen nem Matrix véglényképző suliról beszélünk. Nem. Bár érdekes lenne egy ilyen, de nem erről van szó. Az alaptantárgyakat is ugyan megkapják, rendes érettségével zárul az iskola. A furcsaság ebben, hogy ezt a középiskolába érdemes ma már elkezdeni csinálni. Miért? Az egyetem már egy nagyon specializált fokra ennek egyik oldalról, tehát ott már sokszor túlképzett emberek vannak ehhez, és ezért nem igazán vállalják el. Gondolj bele, egy kis és középvállalkozás, amikor akarna egy olyan embert szerezni, hogy nyisson egy új portált, ami jó lesz az ő kapcsolatainak, stb., akkor nem talál ilyen embert. Aki egyetemet végzett, az azt mondja, hogy ez neki nem kihívás. A jelenlegi oktatási formában pedig, akik képződnek, azok pedig túlságosan műszaki orientáltságú emberek. Csak azért kérdeztem meg, azért is lepett meg, mert a szakközépiskolák általában ilyen kézzelfogható szakmákat adnak. Tudom én, a Migimink mellett egy ruhaipari szakközép működött, meg nem tudom én, híradástechnikai szakközép, és akkor ott technikusokat képeznek ki. A webgazdaság az nem ilyen típusú, ilyen ipari vagy kézzelfogható szakmát adó. Hát mi úgy látjuk, hogy ez a legkézzelfoghatóbb szakma pedig manapság, nagyon nagy hiány van belőle. Tehát azt gondolom, hogy ma internet és web nélkül, aki nem áll erre rá, az lemarad a virágtól. Legyen ez bármilyen kis vállalkozás. Adás. Milyen tárgyakat fogtok tanítani ti ebbe az iskolába? Tehát melyek lesznek azok a speciális tárgyak? Igen, az érdekessége az az, hogy háromféle szakág lesz. A háromféle szakág lesz érdekessége. Lesz egy webdesign. Azért azt ugye mindannyian látjátok, hogy egy gazdasági cég portáljának a dizájnja, az ugye elég erősen különbözik attól, amilyen mondjuk egy játékportál. Vagy Pistikének a kisállatairól szóló honlap. Igen, tehát lényeges különbség van, és ezért azt is bele, tehát ebből a szemlélettel kell tudni mondjuk egy ilyen webdesign csinálni. A másik az maga a webprogramozás, Ott viszont arról van szó, hogy ne csak egy webfelület legyen, hanem mögötte a kapcsolódó rendszerekhez is tudjon együttműködni, mondjuk a portál vagy a webes felület, ami megint nem triviális, és nem ebből a szemléletből tanítják, és a harmadik pedig, ahogy említetted Tamás, a webgazdaság egy. Tehát ahol megpróbáljuk a gazdasági szemléletet is. Igazából ez a közgazdás képzésnek egy ilyen speciális válfaja, ami a webes, internetes gazdasági attitűdöket próbál bevinni ebbe az oktatásba. Ez egy új tananyag is lesz ilyen szempontból, ezek a tantárgya. És hogy toboroztátok a hallgatókat? Mennyi lány van például közöttük? Robert, ez rögtön a lényeg. Nem, ez egy fontos kérdés egyébként, hogy a programozásnál lányokat általában nem érdekli, de nem is nem veszik fel őket fel, és emiatt ez még a hiányon belül is egy hiány. Igen, nagyon érdekes a kérdés. Mondjuk ugye az első specialitás még a nemek megoszlása előtt az az, hogy direkt Budapest agglomerációs környezetében alakítjuk az első iskolát, és nem Budapesten. Ebből kifolyólag azért a... Miért? Budapesten túl sok a klasszikus műszaki szakközépiskola. Tehát most komolyan gondoljátok, hogy sárga buszra fognak ülni a hallgatók, és akkor mennek iskolába? Hát kollégisták lesznek. Kollégisták? Ne. Budapestről? Nem, a választásban azért nem mindegy. Tehát Erdőkertes az 20-25 km Budapesttől, olyan agglomerációs környezet, ahol nincs ilyen jellegű gimnázium szakközépiskola, Veresegyház közel van, nagyipari céggel, tehát ez a mostani 2,5 osztály, aki eddig összejött, és egyelőre abban leszünk bajban, hogy nem lesz elég helyünk, mert most jelentkeznek át még máshonnan, az abból az agglomerációs környezetből van, és igazából a vicc az, hogy vannak budapestiek, akik Budapestről fognak kiutazni. Végül is Erdőkertes, hogy nagyjából, hogyha térképen elképzelem, gyakorlatilag Vác, Gödöllő, Budapest és Aszódnak egy ilyen nagyjából központjában van, tehát nem egy rossz fekvésű hely így ebből a szempontból. Mindenki fejében a GPS most bejelölte a térképen. És mi a helyzet a lányokkal? A szokásosnál nagyobb, tehát egy klasszikus ilyen műszaki típus, mondjuk egy Neumann szakközében, hogy elvétve találsz lányokat. Nálunk azért ilyen 5-8 van minden osztályban, tehát nem fele-fele az arány azért, de mondjuk ha megnézed a gazdasági műszaki informatikus képzést mondjuk főiskolákon, ott is azért ilyen 40%-os arányban lányok találhatók. Tehát azért látszik, hogy ennek van. És ne felejtsd el, hogy a webdesign az egy fontos terület. Tamás, szinte biztos vagyok benne, hogy a hallgatónk egy részébe fölmerül, hogyha ezt hallják, hogy webgazdasági szakközépiskola, akkor ez most biztos egy divat jelenség. Mert sokat beszélnek az internetről, divat is bizonyos értelemben maga az internet, hát akkor ezt lovagoljátok meg. Mit mondanál erre, hogyha valaki ezt szegezné neked? Hát ha a divat mögött van valódi teljesítmény, már pedig úgy tűnik nekem, hogy az elmúlt 10-15 év bizonyítja azt, hogy az internet valódi teljesítményt tud hozni, és a gazdaságot is előrébb mozdítja, akkor egyik oldalról lehet mondani, hogy divatot lovagolunk meg, a másik oldalról pedig szerintem egy óriási hiányt próbálunk kielégíteni ezzel az iskolával. Egyébként célunk az, hogy ne ez az egyetlen iskola működjön, hanem franchise-ban más iskolák is vegyék át ezeket a tantárgyakat. Ekkora igény van a webgazdasági szakemberekre? Hát a cégemnél, ahol dolgozok, ott gyakorlatilag naponta kapunk megkeresést arra vonatkozólag, hogy ilyen képzettségű szakembereket honnan tudnának ügyfeleink alkalmazásba venni. A mellékákba beindítjátok az ilyen munkaerő közvetítést. Há, igen. Balázs? Azt szerettem volna kérdezni, pont a másik oldal érdekelne a dolognak, hogy kik tanítanak ebben a szakközében, tehát ki lesz az, aki mondjuk webdesignt oktat, vagy akár webprogramozást oktat, hogyan toborozzátok a tanárokat, és ki állítja össze a szakmai programját ezeknek a tantárgyaknak? Hát ugye ez egy klasszikus szakközépiskola is, tehát a klasszikus tantárgyakat, mint matematika, angol, ilyesmi, azt az erdőkertesi tanárok tanítják. Uh-huh. Ugye ebből azért nagyobb óraszám is van. És a specializált tantárgyakat, az pedig, hát van egy régebbi társaság, aki Debrecen, Szeged és Budapestről, az többnyire az ELTE-ről, az ottani oktató tanárok azok, akik egyrészt a tananyagot is összeállították, másrészt óraadóként fognak ezeket a speciális tárgyakat oktatni. Néhány ipari tevékenységet folytató cégből is jönnek külsős előadók. Meg lehet tekinteni ezt a szakmanyagot valahol a neten, nem rendkívül érdekelne, gondolom nyilván nem fér bele a műsor kereteibe, hogy erről hosszasan beszéljünk, de kimondottan érdekelne, hogy... Szerintem a következő hetekben föl fog kerülni az iskolának a weboldalára, ami egyébként elérhető. Uh-huh. Azért, már csak azért is... Meg is van a cím egyébként, hogy www.webgazdasági.hu. De ez most még készül a kiadott hír szerint? Azóta már megnyílt a website. Már megnyílt. Nyilvánvalóan a diákok és a szülők is, akik oda jelentkeznek, érdeklődnek a tanulmányi iránt, úgyhogy ez elérhető. Jó, remek, köszi. Egyébként még ilyen témákat látok, hogy azt mondja, digitális képalkotás, képi kifejezés, ez is izgalmas lehet. Reklámkommunikáció, média gazdaságtan, digitális világ gazdaságtana, online marketing, vagy épp a webvállalkozás ismeretkörök iránt mutatnak érdeklődést. Ez egy maradéka volt. Azt is olvastam, hogy akár érettségi után is, ha jól emlékszem, be lehet ülni, mint írtam is a saját levelezésnkre, igen, hogy visszamegyek és 20 éves fogok játszani, és szívesen beülnék, megnéznék egy ilyen dolgot. Hát igen, ez oktatási rendszer lehetővé teszi, hogy a szakközépiskola után 2 évvel csak szakmát is tudjon szerezni valaki, mondjuk gimnáziumból jön, és mondjuk nem egyetemre, főiskolára akar menni, hanem úgynevezett felsőfokú szakképzést akar csinálni. Ez egy kicsit ilyen száraz oktatási téma. Én azt szeretném kérdezni, és ezt írtam is a listára, hogy ezért elvárják a többiek tőlem, hogy megkérdezem, hogy nem féltek-e attól, hogy túl specializált lesz ez a képzés? Tehát, hogy lehet, hogy 10 év múlva nem lesz ilyen, hogy web. 15 évvel ezelőtt nem volt. 10 év múlva, mit tudom én, egy hologram fog beszélni velünk az asztal közepéről, és azt, hogy webdesigner is felejthetjük. Erre válaszolok neked most szándékosan. És akkor mi van? És akkor aki webgazdaságot tanult, az mit csinál? Nézd, de maga a web az nem fog kihalni, csak azért, mert már más lesz az egésznek esetleg a struktúrája, a hordozó közege. Vagy mondok egy példát rá, én 90-től 94-ig programozást tanultam, konkrétan Pascal programozást. Manapság a Pascal, mint programozási nyelv, mondjuk a Delphi-ben él tovább, de mint olyan nem létezik, tehát akár csúnya szóval a hajamra kenhetném azt, amit ott a 4 évvel elsajátítottam, nyilván az embernek folyamatosan képeznie kell magát, és meg kell tanulni újabb és újabb dolgokat. De a szemlélet maga a Pascal programozással azért most is pontosan. A Pascalt már akkor is tanították, még akkor is tanították, amikor már senki nem használta, pont azért, mert azáltal tanulsz meg programozni, hogy elkezdesz Pascalban gondolkodni, tudom én, körrajzoló programot írni. De ugyanilyen a gazdasági szemlélet is, persze. Tehát a gazdasági szemlélet nem fog változni, a PR marketing része nem fog változni, de esetleg a szóhoz engedjük jutni azt a kérdést. Nagyon érdekes, amiket mondottok, számomra is visszajelzések ezek. Egyébként a cél az pont ez, tehát nagyon érdekes kérdés, hogy milyen sűrűn kell megváltoztatni azt, amit az oktatásba beviszünk. Ugye elvileg azt lehet oktatni, ami már valamennyire kikristályosodott tudományág, vagy annak valamilyen része, Tehát szerintem ma már a webgazdaság, az egész web, az internet megérett arra, hogy bizonyos disziplináit tanítsuk. Meg fog változni? Elképzelhető, hogy a következő 4-5 évben megváltozik, de akkor ami az új változás, az be lehet vinni egy új tananyagba. Lehet, hogy iskola nevet is kell változtatni, de ez mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor érett már arra egy adott disziplina, hogy be lehessen vinni az oktatásba. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, maradj azért továbbra is, gratulálunk az ötlethez, és várjuk majd az eredményeit az első magyar webgazdasági szakközépiskolának. Én is köszönöm, bízom. Folytassuk másik, nem kevésbé izgalmas területtel, mert hogy Pintér Róbert igencsak felelkesülve számolt be nekünk a kis levelező listánkon arról, hogy az idei internethajó, hát majdhogy nem, soha nem látott izgalmakat ígért. El akart süllyedni. Pont ezt akartam kérdezni. Jöttek a kalózok. Tényleg volt két olyan matróz, úgy néztek, mint a kalózok, csak az mind a két szemük meg volt. Ez egy dolog hibányzott még. De ugyanúgy kampókéz, meg rendesen... Hát még az se, de nagyon be voltak öltözve, kis bicska az oldalukon, fejkendő a fejükön is. Szóval miért volt izgalmas az internethajó? Hát nem tudom, én küldtem nektek egy memót, nem tudom, mire gondolsz, melyik részére. Gondoltam, rákérdezek, hogy neked mi volt a legizgalmasabb? Az, amiről a legtöbbet írtál, vagy amivel kezdted? Hát az idősorrendben van maga az emlékeztető. Ez egyébként ez eddig mindenkit roppantul érdekel. Igen, tehát a nézőink azok jól látják azt, hogy mit küldtél. El is mondom, hogy mit küldtem. Tehát hogy az elején volt egy csörte, igazániból az volt nagyon érdekes. Egyet Géza beszélt a GKM-től, attól a minisztérium, tehát a gazdasági és közlekedési minisztérium, amely most illetékes információs társadalmi. Csak a hallgatóknak mondjuk el, az internet hajó egy rendezvény. A Dunán elindul egy hajó, felszállnak az internet gazdasággal általában az internettel foglalkozó szakemberek, leülnek, beszélgetnek egymással. És nem lehet kiszállni, mert hogy egy hajó. Úgyhogy beszélgetni is. És körbe-körbe megy egy hajó. A Lánymenési hídtól Árpád hídig, és ezt megcsinálja 50-szer. Tehát, hogy lehet közben nézelődni, és ez az ember dolog, ezt elmondja. Nem lehet lelépni a konferenciáról, csak úgy mindegy, hogy le lehet sajnos, mert most volt csatlakozás egykor, meg háromkor, hogy föl lehessen jutni a hajóra, és ez azt írta el, hogy nagyon sokan leszálltak a hajóról. Tehát, hogy gyakorlatilag mégre megérkeztünk, az árcó már gyakorlatilag a fele hajó nem volt meg. Na szóval, mi volt a legérdekesebb téma? Tehát visszatérve erre a csörtére, tehát a Gazdaság és Közlekedési Minisztériumtól beszélt Egyed Géza, és elég sok mindent elmondott. Egy olyan közhangulat alakult ki a szakmában az elmúlt egy évben, hogy hát nem történt igazából érdemleges előrelépés az állam részéről, és ott tartunk most, hogy a GKM egyetlen érdemi eredménye, amint a folyosói pletykák szerint az internethajón, hogy mindenki visszasírja azt az IHM-et, amit mindenki egy évvel ezelőtt olyan öröm és üdvrivalgással temetett, hogy végre megszüntetik az IHM-et. Az informatikai minisztérium. Igen, informatikai minisztériumot, és most ott tartunk, hogy bárcsak lenne egy informatikai minisztériumunk, még ha úgy működött, ahogy működött. Én örültem neki, mert én akkor is azt mondtam, hogy nem kellett volna megszüntetni a minisztériumot, talán egyedüliként az országban. A műsorban és volt egy érdekes szócsata, az NHH-nak az elnöke is beszélt, és Dejet Géza azt mondta, hogy hát nagy eredményeket értek el, mert hogy végre egymás mellett ülnek illetékes emberek, és ezért olyan előrelépések tudnak történni, például Magyarországon, ha valaki online kereskedelmet szeretne folytatni, akkor nem kell egy hagyományos boltot elindítania, mert korábban ez volt a törvényi szabályozási helyzet, hanem megoldották azt, hogy ne kelljen neki boltot nyitnia. És hogy ez csak is azért jöhetett létre, mert hogy ők egymás mellett ülnek, és van egy párbeszéd. És akkor ez nem tudta szólni kihagyni az NHH-nak az elnökék, azt mondta, hogy hát ők is egymás mellett ülnek, de neki komolyabb eredményeik is vannak. Ami hogy is mondjam, kicsit visszatetszés keltett, de jól érzékeltette azt a fajta helyzetet, hogy nagyon nagy elvárások vannak az állammal szemben, és az állam ezeket az elvárásokat nem tudja teljesíteni. És ennek kapcsán én a Kék Noteszről beszéltem, ami egy magyar információs társadalmi jelentésünkhöz hasonlóan az elmúlt egy évet tekinti át, de mindig erre az internethajóra jön ki, és kicsit rövidebb, pergősebb anyag. És ebben ugye az egyik fontos üzenet az volt, hogy miénk az információs társadalom, magunknak építjük, vagyis nem lehet az államra várni, és nem lehet másokra mutogatni, hanem mindenki nézen körül a saját házatáján. Mondjuk egy ilyen webgazdasági szakközépiskának az elindítása, ez egy hihetetlen nagy kezdeményezés. Nem kell az államot megvárni, hogy ilyet csináljon, nem kell az embernek hátadülni, és akkor szidni ezt, azt vagy azt, hanem csinálni kell. És ugyanezért csinálja az ITTK például ezt a jelentést a GKJ-nettel közösen, hogy ez a jelentés egyfajta mérföldkövet adjon, és mindenki megnézheti, hogy mi az, amit hozzátehet a magyar információs társadalom fejlesztéséhez. Robert, nem arra, de tényleg nem kell az államra várni, de azért a szabályozás az állam dolga. Igen, ezen a következő mondat, hogy vannak persze olyan feladatok, amiket az állam kívül senki más nem tud megoldani. És mondjuk, hogyha egy ilyen webbolt példánál maradunk, hogyha neked egy kisboltod van, és akarsz az interneten keresztül fizetni, azt akarod, hogy a boltodban lehessen hitelkártyával fizetni, akkor ez neked rengeteg pénzedbe került mondjuk egy-két évvel ezelőtt, PayPal-t nem használhatnál Magyarországon, tehát, és ez az államon múlt. Igen, ezért meg is oldotta az állam ezt a problémát. Mondjuk persze még számtalan más probléma, amit az államnak meg kellene oldania, de hogy nem lehet azt mondani, hogy az állam majd mindent megcsinál, és akkor majd jövünk mi, hanem amit meg tudunk csinálni mi, civilek, cégek, stb. Azt csináljuk meg, és az államot rá lehet kényszeríteni arra, hogy ez komolyabban vegye ezt a területet. Tehát kicsit visszatérve magára az internethajóra, mert itt említed magát a webgazdasági szakközépiskolát, meg a ti jelentéseteket, ez mind szint az internethajótól független. Nem, a kéknet az nem független, az kifejezetten az internethajóra jelenik meg. Uh-huh. De akkor is ott leülnek a szakértők, és jól pufognak egymás között, és elmondják, hogy jaj, megint nem változott semmi. Ennek mi értelme van? Nem ez történt, hogy nem változott semmi. Tehát volt 6 darab panel, én mondjuk az egyik, tehát párhuzamosan 2x3, én az egyik 3-ason vettem részt. Az egyik, a legelső arról szólt, hogy a Magyarország hogy néz ki EU-s szemmel, tehát mit kellene fejleszteni, illetve Kuti Antal vezette, aki most Hongkongban él, és ő ázsiai szemmel nézett erre a dologra. A második az IPTV-ről szólt, tehát az internet protokoll, tehát internet technológián alapuló televízióadásokról. Ott egy nagyon érdekes csörte bontakozott ki. Két nagy szolgáltató van Magyarországon, aki ezt szolgáltatja. Egyébként, ahogy megegyezte a vitavezető, hogy 1000 családról vitatkozunk most per pillanat, de nyilván a jövő technológiáról van szó, hiszen most 1000 családot érint. És a harmadik az pedig a Web2, és ott bloggerektől kezdve a IVIB vezetőjén keresztül nagyon sokan ott ültek, és első kézből lehetett hallani azt, hogy merre felé megy a világ szerintük egyfajta ilyen benfentes szerint. Tehát akkor mondjuk havonta, két havonta érdemes rendezni egy ilyen konferenciát, rendezvényt, ahol az aktuális legújabb trendekről lehet hallani, azoktól, akik valamilyen módon benne vannak, vagy közük van. Hát egy-két hónap alatt nem történik annyi minden, sőt, talán egy év alatt sem történik annyi minden. Mert mondjuk a Web2-es vitán volt egy ilyen, hogy mikor fog például a MyVIP és az IVIP egymással végre egyesülni, tehát mikor lesz átjárás a kettő között, hogy konszolidálódni egy kicsit, és akkor a válasz az volt, hogy majd ha Google megveszi mind a kettőt, akkor. Tehát ilyenfajta párbeszédek is voltak, kicsit mondjuk így nem annyira tudományos, és nem annyira földhöz ragadt. Tényleg Google ott volt ezen az internethajón? Ott volt a Google-nek az új magyarországi képviselője, sportkocsival távozott a végén, ha jól láttam. Tehát lehet őt irigyelni, nem csak a Google miatt. Kétértő autó. Na, Laci, az előbb említetted a holografikus figurákat, ugye? Pont te mondtad, hogy az asztal tetején nekünk meg is jelent egy kicsit a képzeletünkben. Ugyanakkor, amiről te most fogsz mesélni, az egyáltalán nem egy képzeletbeli fejlesztés, hanem egy igazi, valódi siker. Így van. Magyar cég alkotta meg. És egy olyan dolog, amit egyszerűen nem is tudok szinte elképzelni, de hogyha te elmeséled nekünk, akkor nekifutok újra, és megpróbálom elképzelni. Csukjátok be a szemeiteket. Szóval ez egy magyar cég, ráadásul egy kis vállalkozás, így kb. 10 dolgoznak ott, Pantomatnak hívják, pantomat.hu, ennyi reklámot megérdemelnek, és egy olyan programot fejlesztettek, amiben, hogyha betöltesz egy sima fényképet, egy arcról készült fényképet, akkor ez a program az ábrázolt arcot 3 dimenzióban lemodellezi. Magyarán a 2 dimenziós fényképből csinál egy 3 dimenziós térbeli modellt, amit aztán be lehet tölteni különböző ilyen 3 dimenziós programokba. Tehát el lehet forgatni a képernyőn. El lehet forgatni, így van. Mennyire pontos ez? Én arra kértem a cég vezetőjét, hogy Győzikét, illetve volt és jelenlegi miniszterelnökünket készítse el nekem egy-egy képből. Miért pont kettejüket, de ezt most ne válaszoltam, igen? Ő Győzikét akart. Győzike az ő választása volt. És szerintem nagyszerűen sikerült. Úgy működik a program, hogy van benne 7 darab fejmodell, ugye különböző rasszoknak, illetve nő, férfi, gyerek, stb. Megfelelő fejmodell, ezt így ki kell választani előre, hogy ez egy afrikai rasszhoz tartozó ember lesz, vagy egy európaihoz. Ezután a program megkeresi azt a kameraállást, ahonnan ez a kép valószínűleg készült. Tehát ezt úgy magyarázták nekem el, hogy tulajdonképpen a térben megkeresi a fényképezőgépnek a helyét. Amivel ők többet tudnak, mint a hasonló alkalmazások, hogy így a különböző beállításokat is megkeresi hozzá. Tehát érzékeli azt, hogy ez egy halszemoptikával készült felvétel, és azért egy kicsit torzít, stb. Igen, akartál valamit kérdezni? Többet is, folyamatosan a fényvisszaverődéseket is figyeli meg az arcnak, de mihez tudja viszonyítani? Tényleg nehéz elképzelni. Bocsánat, szerintem ebben az izgalom az, hogy valószínűleg van egy tudásbázis mögötte, pusztán a rasszok meg hasonlók miatt, és erre ezt a tudásbázist használja fel. Tulajdonképpen amikor látunk, ugyanezt történik. Így van. Tehát amikor látunk, abszolút ugyanezt történik. Hogyha mondjuk egy félszemére vakember lát, akkor még inkább ugyanezt történik. Tehát ebben a programban van egy ilyen intelligens tanuló algoritmus. Tehát neki beadunk nagyjából egy fejet, ugye azt, hogy ez egy európai férfi. Ő megkeresi azt, hogy körülbelül innét látszik ez a kép, és utána addig alakítgatja finoman azt a térbeli modellt, amíg rá nem húzza a te arcbőrödet. De ugye csak a fele látszik a fejnek. De nem csak a fele látszik a fejnek. Na. És ez a ezoterikus a téma. Másik nagyon nagy világszenzáció ebben a programban. Ami teljesen az ő szabadalma. Tarkója is látszik, hogyha megfordítod a fejet. Tarkója az pont nem látszik, de az arcának a másik oldala látszik, ugyanis ők szabadalmaztatták ezt az intelligens tükröző algoritmust, ami így, hogyha a másik füled nem látszik a képen, akkor megkeresi, hogy hol van a jobb füled, és azt odarakja a bal oldalra a tükörképét, és így tovább. De és az emberi arc az nem szimmetrikus, pont ez benne a fantasztikus. A helyszín előbb hát tudjuk. Ezért valószínűleg idézőjeles a tükörkép, nyilván van benne valami kis fuzzy logic, hogy ezt... Hát nem lehetne szabadalmaztatni egy tükröt szerintem. Most ezt nem várhatjuk el tőlük, hogy... De ha tudod, Bezsbe beleteszed, hogy a Claudia Schiffernek egyik oldalon van szemlőcs, máskor nincs, akkor már is előre jutottál. Igen. Ennyire nem nem, de nyilván valami azért látszik a másik arcodból is, de mondjuk ha pont a füled nem látszik, a bal füled, akkor az olyan nagy torzítás nem lesz, hogyha jobban tudod rakni. A gondok nem volt meg az egyik füle, tehát ők elcsalták volna valószínűleg ezt a... De Laci, és ennek mi az értelme? Ennek az az igazi értelme, azon túl, hogy a 3D-s grafikusok nagyon örülnek ennek az alkalmazásnak, hogy ez a cég jelenleg igen előre haladott tárgyalásokban áll a Second Life nevezetű virtuális világgal. Erről beszéltünk, az interneten be lehet lépni, és ott lehet létezni, klubokba járni, meg boltba járni. Így van. És az, a végső céljuk az, hogy amikor a Second Life-ba létrehozol egy karaktert, akkor az a karakter lehessen akár olyan, mint te, vagy akár olyan, mint más. Betöltöd az ideálodnak a fényképét, és... Esetben győzik ért? És talán 300 ezer győzike fog a Second Life-ba rohangálni, de most mi? De gondoljátok el, hogyha mondjuk győzike a Second Life-ba, mindenféle bűncselekményeket követ el. És akkor ő beperelheti-e a karakter tulajdonosát azért, mert mit tudom én, egy kutyát rúgdosott. Például műsort indít. Hát szerintem gratulálhatunk ennek a cégnek, hogy ilyesmit kitaláltak. Egyébként már az első héten, úgyhogy semmiféle reklámot nem kaptak, 1000 programot töltöttek le egy ilyen 3D-s. Azért egy van, amit hagyd mondjak, kicsit gazdasági oldalról. Én azt gondolom, hogy például itt a helyszín előkről jutott eszembe, tehát rendőrség és hasonló intézmények biztos, hogy ha nem is használják már, de kapnak majd ezen az algoritmuson és ezen a szoftveren. Na, váltsunk egy nagyot, következzen az InfoSzoftver, és a jó nagy szoftveres blokk indul el ezzel itt a netidőkben. Igen. Aki egy kicsit nézegeti az InfoSzoftvert, az láthatja, hogy imádom a VER végződésű informatikai kifejezéseket. Apám botta a VER. Haver. Igen, Borek András nem botta a VER. Ajánlotta a figyelmembe ezt a kifejezést, és tényleg van ilyen, tehát crippleware, triple, ugye két P-vel angolul, hát magyarul, hát Tücsi magyarította zseniálisan és egyszerűen crippleware, ugye a cripplit már mindenki érti, és innentől ki is tudjuk találni, hogy milyen, mi lehet ennek a kifejezésnek a jelentése. Tehát egyébként nem olyan egyszerű a dolog, tehát azt gondolnák, hogy olyan szoftver, amelyik ilyen béna, tehát nem működik, nem azt csinálja, amit elvárnánk tőle, de ennél kicsit több is van a dologban, mert voltak éppen a crippleware-ek, ahogy utána olvastam a neten, ezek direkt olyanok, amilyenek, jellemzően valamiféle marketing vagy PR céllal csinálják ezeket, pluszban még fizetni kell hozzá, hogy a teljes verziót megkapja. Tehát direkt le van butítva, tehát olyan kis bénas utat. Tudjuk, hogy mi mindent tudhatna még, de mégsem tudja. Nagyon jól mutatja az informatikának ezt a teljesen, az összes tudományhoz képest teljesen egyedülálló szemléletét. Mernek az informatikusok, meg akik ezeket a kifejezéseket kitalálják, mernek viccelődni, mernek ironizálni, mernek gúnyolódni, az idióta politikailag korrekt nyelvet, merik a sútba vágni, és ki tudnak ilyeneket találni, hogy crippleware. Tehát ez imádni való. Az irónia és a szakmai, ez a laza szakmai szleng árad ebből a kifejezésből. Magyarul, hát ez sajnos meg kell ezzel barátkoznunk, hogy az informatika nyelve nem magyar, de ezzel barátkoznak a franciák is, meg minden, hogy minden nem más. Hogy nem magyar, hogy nem francia. Tehát, hogy, de mondhatjuk azt, hogy crippleware, tehát szerintem ez simán elfogadható számukra. A dologban az érdekes. Ha meghonosodik nálunk maga a kifejezés. Ez a lényeg, hogy ugye ezek közül a verek közül kettő, ami ennyire magyarosodott írásban is, ugye a szoftver meg a hardware, az összes többi nem, mert nem annyira közkeletű és közhasználható. A köznyelben, mert mondjuk a szakmában ne, többet használnak. Természetesen a felhasználók felől közelítem a dolgot, tehát szakmában az egész más. Egyébként nem vagyok benne egészen biztos, hogy a szakmabeliek nagyon szeretik ezt a kifejezést, de tény, hogy ahogy utána olvastam, biztos szakkifejezés. Létező szakkifejezés. Ha fölmerik venni érte a pénzt, hogy ezt ők megcsinálták, akkor ne nagyon szégyeljék magunkat. Egyébként én emlékszem rá, amikor egy elég komoly kerekesszékes tüntetés volt a Fehérház előtt, mikor George Bush a mozgássérült helyett azt mondta, hogy cripple. Igen, tehát ennek az az érdekessége, hogy ennek a cripplenek angolban sokkal húzósabb a jelentése, mint magyarban a cripplinek. Tehát magyarul sem egy nagyon kellemes stílus értékű. Nem, de angolban sokkal erősebb. Tehát angolban azt jelenti, hogy nyomorék. De egy rossz éllel. Tehát a kimondottan rossz éllel. Na, hát ezek után Spányik Balázs következik egy szoftverrel, mindjárt megtudjuk tőle, hogy cripplivel-e vagy sem. Na, Balázs, hát nem szerintem, nem az. Nem az? Igen. A program amiről beszélni szeretnék. Viszont a cripplivereket lehet leszedni vele. Pontosan, szóra erről van jó, szó. Jó, akkor a következő téma. Szignál. Köszönjük, Balázs. Tehát a programot úgy hívják, hogy Run Installer, és a PC-ben májusi számának a teljes verzió egyébként, hogyha valaki bővebben érdekel a dolog. Tulajdonképpen miről van szó? A telepítés, mint témakör. Ezt gondoltam, hogy ma járjuk gyorsan körbe a műsorban. Ami tulajdonképpen a Windows rák felé, és azt gondolom, hogy az András is tudna a Linux világból, illetve az összes Macintosos ember, aki most a rádió előtt ül, valószínűleg hasát fogja nevettében, hogy ezt miért így kell csinálni a Windows világban, hogy miért kell telepíteni alkalmazásokat, miért nem lehet egyszerűen csak behúzom egy mappába és használom, tehát sosem fogjuk megtudni szerintem, mint hogy az is hasonló talán, hogy miért van szükség rendszer leíró adatbázisra, de ebben inkább bele sem menjünk. Tehát a lényeg az, hogy amikor letöltesz az internetről egy állományt, egy sima exe állományt, akkor szerintem a felhasználóknak 90%-ának fogalma nincs arról, hogy ez egy tömörített dolog. Sok-sok kis program bele van tömörítve, és van egy önkicsomagoló része. Amikor azt elindítod, akkor azt kipakol mindenféle dolgot az ilyen átmeti mappákba, ott is hagyja maga után, gondosan ne, hogy probléma legyen, teleírja a rendszer leíró adatbázist, és mindenhova súlya, szóval belepetézik, össze-vissza az egész. De egyébként az a vicces, hogy ez ki is írja a menet közben, miközben telepítik. Én szoktam figyelni. Az a legrosszabb, amikor nagyon kiírja, jó. És akkor büszke is rágyak. Akkor ott helyben üt meg a gut, hogy de oda miért? És aztán már mindegy. Na most a fő probléma, hogy ezeknek az eltávolító programja az általában, hát mondjuk úgy, hogy ilyen 75-80%-os ügyességgel dolgozik. És ezt is kiírja. Kriplivel, pontosan. Főleg az eltávolító, az aztán teljesen cripplivel, és akkor ott marad mindenféle szemét a számítógépen, és emiatt kell aztán a Windows-t újra telepíteni 2-3-4 hónap után, mert kipróbáltál mondjuk 4-et. De az egészben az a fantasztikus, hogy odaírja után, hogy lehet, hogy egy-két fáj megmaradt a regisztrében, de nem írja, hogy melyik, meg hogy hol. Igen, lehet, hogy egy kettő újra a gépedet, hogy eltávolítsa, és soha. És nem is tudod visszakeresni, hogy mi az. De akkor mit szoktál csinálni, amikor kiírja, hogy ezt lehet, hogy más program is használja, és a te felelősséget, hogy most eltávolít. Letörlöm, mint a szél. Szó szerint. Na szóval ez a program ezt tudja. A Joran Installer az arra vállalkozik tulajdonképpen, hogy egyrészt összegyűjt minden felelhető információt a már feltelepített programjaidról a számítógépen, és kiváltva annak a saját eltávolítóját, ő próbálja meg eltávolítani, lehetőleg úgy, hogy nyoma sem maradjon a rendszerben, és ezt elég jól csinálja, és viszonylag egyszerűen is kezelhető, úgyhogy ezért ajánlom mindenkinek, aki küzd azzal, hogy sok-sok cripplivel van a gépén. Tehát csak azokat a programokat tudja leszedni, amit azután is találta, hogy ezt fölinstalálta? Nem. Pont ez benne a nagyon jó, hogy megkeresi azokat is, amik már föl voltak telepítve, azokat különösen jól le tudja szedni, amiket utána telepítettél, mert azokat is figyeli, de az előtte fönt levő programokat neki utána mászik, és megkeresi, hogy hova pakolt ki, hol van a rendszer leíró adatbázisban, tehát összeszedi hozzá. És miben lehet leszedni ezt a programot? Én is ezt kérdeztem tőle, hogy önmagát felszívó, porszívó? Eltávolító programot, eltávolító program. Igen. És most ebben a hónapban a PC-vel lemez mellékletén is elérhető ez a program. Jó, rám is. Témakörünk megkoronázásaként következzen egy foltos vagy nem foltos, minden esetre tehénnek nevezett szoftver. Azt hittem, hogy kutya. Ami tehénkedik a merevlemezünkön. De az igazi feladata az, hát kicsit kapcsolódik ehhez. Igen, de teljesen megképzett az agyamba, hogy lehetne például egy osztott meghajtón használni ezt a fájlrendszert. gyakorlatilag arról van szó, hogy mindenki találkozott már azzal a problémával, hogy bizonyos fájlokat létrehoz, azokat frissíti, update-eli, beleírogat, elvesz, hozzáad, gyakorlatilag dolgozik vele folyamatosan. Ez általában, hogyha ez ilyen szöveges állomány, fájl, tehát valamilyen szövegszerkesztőbe készítettük, vagy egy táblázatkezelő, akkor olyan túl sok gondunk nincs vele, hogyha mondjuk jó beállítjuk azt, hogy 850 ezer lépésig vissza lehet vonni a műveleteket, akkor igen, jó nagy biztonsággal évekig tudjuk úgy használgatni, meg módosítgatni a fájlunkat, hogy vissza tudunk állítani előző állapotokat. Amikor nem ilyenekkel dolgozunk, akkor általában az egyszerű felhasználónak csak az a megfejtése marad, hogy bizonyos verziókat elment más névvel, máshogy, stb. Vagy neki a naplózó fájrendszereket használni. Naplózó fájrendszer. Ez már azért jó, mert fogalmam nincs, hogy miről van szó. Jó, pedig ez egy régi találmány. Így van. Tehát átlag felhasználó. Én is szeretnék naplózó fájrendszereket használni. Mert még nem voltál olyan helyzetben, hogy volt egy fájlod, készítettél egy ugyanolyan nevűt, és véletlenül felülírtad ugyanott, és akkor a homlokodat verted. Ki szokta írni a gép, hogy van egy ilyen, fölírod? Hogyha rákattint, hogy igen, hát akkor, és utána mégsem akartam volna, hát akkor én vagyok a hibás. Nekem az egyenem, hogy sokféle ilyen helyzet lehet. És te még soha nem csináltál ilyet? Soha. Mindig kírja, hogy van egy ilyen, föl akarod írni? Mondom nem, vagy igen. Rendszeresen például. Na, szóval, hogy sokféle olyan helyzet lehet, amikor vissza kell állítani egy korábbi állapotot. Kicsit, majd András elkezdte mesélni ezt, hogy például a szövegszerkesztőben vissza tudsz vonni bizonyos műveleteket. Igen. Ez egy pillanatnyi, mondjuk egy perccel ezelőtt. Hát, hogyha rámentettem, akkor nem. Egy perccel ezelőtt mondjuk rosszul formáztad. Hadd érjek a mondat végére, tehát hogy a rosszul formáztad a szövegedet, és azt visszavonod. Na de ennél van egy hosszabb is, mondjuk te szeretnéd, mert emlékszel rá, hogy a szövegednek a tegnap előtti változatában még benne volt az a szöveg, amit akkor azt gondoltál, hogy nem kell neked, de most mégiscsak kellene. És szeretnéd visszaállítani ezt az állapotot. Aha, valami ilyesmi, ugye? A problémát csak. Például ez is lehet egy megoldás, de mondjuk, hogyha képekkel dolgozol, akkor ne agyisten egy rossz mozdulattal, igen, felülírja, mert álmos vagy hajnali kettő van, és egy mozdulattal felülírtál valami olyasmit, amit nem kellett volna. Szóval tényleg gratulálok, hogy te még ilyet nem csinálta, nekem már több ízbe sikerült elkövetnem ezt a dolgot. Egy kicsit gondoljunk arra is, hogyha többen dolgoznak ezzel a fájllal. Ja, hát az igen, közös lónak, ugye. Valaki felülír egy másikat, amit nem kellett volna, vagy kicsit gazdaságot, kiküldesz egy árajánlatot, aztán kiküldesz egy másikat, és kellene az előző. Formattáltam a Winchestert, nem baj? Igen, nem. Na szóval, mit csinál fájrendszer? Ez egy fájrendszer, tehát ez azt csinálja, hogy a különböző változásokhoz időbélyeget ragaszt, gyakorlatilag, és mint egy adatbázis. Gyakorlatilag igen, tehát ez egyébként maga egy adatbázis. Időbélyegeket ragaszt a fájlnak a bájtjaihoz, bitjeihez, részeihez, és elmenti ezeket a változásokat, de mindig csak a változásokat ezzel az időbélyegzővel. A felhasználó az tényleg azt csinálja, hogy felülírhatsz egy fájlt. Tegnap csináltál egy fájlt, ma létrehozol ugyanazzal a nével megint egy ugyanolyan fájlt, és felülírhatod minden gond nélkül. Felülírtad a fájlt, de ezzel a naplózó fájrendszerrel elő tudod keríteni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy tegnap előtt hol is tartottam egy nagyobb írásban? Így van, és ezt ráadásul az eddigi naplózó fájrendszerek azok mindenféle ilyen idétlen módokon csináltak, hogy ilyen verziószámokat rendeltek hozzá, akkor külön fájlokban nyilván tartottad, hogy melyik verzió, és hát akik ezzel foglalkoztak, ez a X3Cow nevezettű fájrendszert létrehozó társaság, ez tényleg a homlokára csapott, és azt mondtam, magyarul külső három tehén. Igen, de nem, igen, jájna, hogy a művelt francia is mondja, szele zsizgy, felülírtad a fájlodat, de lényeg, hogy ők azt találták ki, hogy felhasználó barát legyen, hogy a fájlnévre úgy tudsz hivatkozni, hogy utána teszel egy hernyót, vagy kukacot, és beírod a dátumot, akár óra percre. És gyakorlatilag akkor azt a fájlt kapod vissza, abban ez az jó. Időpontban levő fájl. Tehát annyira egyszerű, mint a százösszeg, nem tudom, hogy eddig még miért nem jutott senkinek se eszébe, de ők ezt megcsinálták, és ez hihetetlen jól működik. Vagyis akkor egy mentés nem végleges változtatást jelent, mert vissza tudok állni egy korábbi állapotra, akárhány korábbi állapotra is. Kvázi igen. András, ez nem okozza azt, hogy írtózatos mértékben megnő a tárterület? Igen. Tehát 160 ezer példányban fogja elmenteni a 2 hónapig írt 500 oldalas könyvemet. Nekem is ez volt az első gondolatom, de egyébként a fájlrendszernek az alkotói nagyon jó ábrával szemléltetik, amit a rádiónézők sajnos nem látnak, hogy hogyan működik ez a fájlrendszer. Tehát gyakorlatilag a fájlnak csak azokat a változásai teszik ki merev lemezre, ami újdonság, és azokat látja el egy ilyen idő bélyeggel. A filmtömörítések működnek ezen az hasonló módon működnek, és voltak is ilyen tesztek, tehát vannak szabványos ipari tesztek, amik ezzel foglalkoznak, és úgy egy átlagos használat során, tehát ahol bizonyos adatbázisokat használnak, bizonyos táblázatokat kezelnek, tehát mondjuk egy irodai alkalmazásnál kb. 15%-kal nő meg maga a fájlrendszernek a fizikai mérete ebből a tárolásból adódóan. Összesen ennyivel nem... Összesen. És ez csak Linux alatt érhető el, vagy ez egy más rendszer is működő program? Ez X3, ez a Linux alatt elérhető egyik fájlrendszer, és ennek a KAO kiterjesztés, amelyeket nem tehenet jelent, hanem copy on write, tehát másolás az írás közben. Bennem az merült fel egyébként, Andrástól kérdeztem is, hogy tehát bennem nem az merült fel, hogy nagy lesz-e a fájlrendszer, hanem az, hogy lelassul-e a gép, ugyanis képzeljünk el egy ilyen fájlt, amit állandóan felül és felülírunk, és minden egyes ilyen újabb részletét máshova pakol el, és ugye egy ilyen fájlt össze kell vadásznia a hatalmas merevlemezen innen, onnan, amonnan. Tehát ettől belassulhat akár a gép, nem? Hat, hogyha nem X3 fájlrendszer lenne mögötte, ami viszont nem arról szokott híres lenni, hogy olyan túlságosan lassulgatna. Körülbelül 3-4%-os lassulás tapasztalható, de ott sem mindenhol, általában az íráskor, olvasáskor gyakorlatilag ugyanazt a sebességet produkálja ez a dolog. Amit elhangzott egyébként, hogy ez Linuxra van meg ez a fájlrendszer. Igen, Linuxra, de hogyha valakinek például olyan kedve van, hogy létrehoz egy Linuxos gépen például osztott meghajtókat. Igen, Szambának hívják ezt a kiszolgálót. Jaj, de jó, ketten már tudjátok, hogy miről van szó. Föltesz az ember egy ilyen Linuxos dobozra, például egy régi gépre egy ilyen Szamba kiszolgálót, akkor bizony egy Windowsos megosztott fájlrendszert lát, vagy megosztott meghajtót lát, ahova egyébként fontos adatokat lehet mentegetni, anélkül, hogy mondom, a felhasználói szokásodon bármit kéne változtatni, tehát onnan elő tudod varázsolni ezeket az adatokat. Ráadásul ez is egy nyílt forráskódú rendszer? Így van. Balázs mondja itt nekünk a közben, hogy a Windows Vista-ban is van egy ilyesmi rendszer. Majd egyszer elmeséled. Most viszont adjuk meg a szót Kovács Tücsi Mihálynak, aki egy régebbi témáról van szó, mert én erről már hallottam, hogy játékkonzolokat összekapcsoljanak. Itt most teljesen másról van szó. Szerintem a hallgatóink is ismerik ezt a fogalmat, ez a Kukac Home nevű különböző programok, aki esetleg mégse. Interneten keresztül... De Magyarországon vagyunk, mint minden. Aki nem tudja, hogy mi ez, az úgy fogja ismerni, hogy kukacom. Tehát arról van szó... Seti kukacom. Igen. Ennek a legismertebb példája a Seti, aminek tulajdonképpen annyi a lényege, hogy mi teljesen ingyen és bérmentve és önzetlenül szeretnénk csatlakozni egy nagy közös kutatási programhoz. Ehhez mi az interneten fölcsatlakozunk egy szerverre, mi ott adatcsomagokat töltünk le, a gépünk képernyőkímélőként futtatja azt a szoftvert, ami ezt az adatbázist feldolgozza, majd az eredményeket visszaküldi ennek a szervernek, ahonnan újabb csomagot kapunk, és ez így folyik. Vagyis felajánljuk a gépünk szabad kapacitását. Pontosan. Na de ez idáig tulajdonképpen csak az asztali gépek privilégiuma volt. Van egy, tehát ilyen, a SETI mellett sok ilyen program van, az időjárástól a gravitációs hullámokig keresztül nagyon sok mindenbe be tudunk szállni. Orvosi kutatások. Igen, tehát azt vannak orvosi kutatásra, illetve az emberi genomot is hasonló módon térképezték. Na most az egyik ilyen orvosi kutatás a Folding at Home nevű kutatás, ahol az a lényeg, hogy vannak ugyebár a fehérjék, a fitness nyelven proteinek, amelyeknek megvan az a jó tulajdonságuk, hogy ahogy a Székely bácsi mondta, hogy söndörödik, pöndörödik, na hát ezeket a molekulákat össze lehet hajtogatni, és ezek össze is vannak hajtogatva. A titka az, hogy ennek van egy speciális molekulacsoport, ami ezeket a molekulákat összehajtogatja. De ennek a dolognak az a legnagyobb izgalmasság, hogy nem mindegy, hogy van összehajtogatva, mert ha másképp hajtogatod, más tulajdonságot mutat ez a fehérje. És teljesen az egyik változat lehet méreg, míg a másik csomagolt változata pedig gyógyszer lehet. Ez tipikusan egyébként a kígyó méreg, az ilyen, amelyeken óriás fehérje molekulákból áll, és... Oké, és mi köze ennek az én otthoni számítógépemhez? Tehát, vigyázzál, hogy megmarjon. Ez a Folding at Home nevű szoftver ezeket a különböző molekuláknak a hajtogatását teszteli a te gépeden, mert hihetetlen mennyiségű variációban lehet ezeket hajtogatni. Gyógyszert kutat. Gyógyszert, hogy gyakorlatilag hajtogatja ezeket a molekulákat, teszteli, hogy mi történik vele. De honnan tudja, hogy mondjuk összehajtottam, így mi lesz belőle? Hát erről szól a szoftver, hogy ő tudja, meg az orvosok is tudják, hogy mi. Tehát mi csak a számítási kapacitást ajánljuk fel. A dolog lényeg, az érdekessége most jön. A Sony úgy döntött, hogy beszáll ebbe a projektbe, segíti, és felajánlotta az amerikai mérnök bázisát, hogy megírják ennek a szoftvernek a változatát PS3-ra. És akkor molekulákkal játszok otthon, vagy játékkonzolra, ugye? Igen, a PlayStation 3 játékkonzolra, amit ugyebár játékra használunk, de az érdekesség az, hogy a beleépített cell processzor egyrészt 10-szer akkora kapacitása, mint amilyen egy hagyományos PC processzornak, de az igazán érdekesség az a 7 kiegészítő processzor, ami benne rejtőzik, ami kifejezetten grafikus alkalmazásokra van kiélezve. Most a Sony mérnökei direkt ezeknek a segédprocesszoroknak a kihasználására optimalizálta ezt a szoftvert, ezért hihetetlen számítási teljesítményt értek el. A márciusi 15-i frissítéssel ingyenesen kiküldték ezt a módosítást. Dolognak egyetlen szépsége az, hogy még csak önálló szoftverként fut. Tehát, hogyha úgy döntünk, hogy segíteni akarjuk, akkor elindítjuk ezt a szoftvert, nem fut a háttérben. Most akkor azt látom, hogy hajtogatja a molekulákat. Igen, ugyanis a processzornak akkora a teljesítménye, hogy grafikusan is megmutatja neked, hogy éppen hogy hajtogatja a molekulát, és hogy számolja. Tehát tulajdonképpen a Tekken 3 közben is tudna molekulát hajtogatni. Nem tud közben. Mivel iszonyú nagy a számítási igénye, ezért nem fut közben. De azt tervezik, hogy mégis megírják, mert hogyha netezel rajta, filmet nézel, vagy zenét hallgatsz, a háttérben a 99,9% kapacitás szabad, arra majd alkalmaz lehet. De hogy értékelhető legyen ez a teljesítmény, ez a Folding at Home programhoz 2000 óta 2 millió számítógép csatlakozott, amennyinek az összbecsült kapacitása 276 terabit. Teraflop, na. Bocsánat, teraflop, elnézést kérek, ilyen teraflop a becsült kapacitása. Ez a legnagyobb szuperszámítógéphez képest mekkora? Hú, hát nagyobb. Túlszárnyalja a legnagyobbat is? Igen, de viszont ez több mint 2 millió gép csatlakozik. Viszont ehhez a Sony által 50 000 játékkonzol csatlakozott, és ennek az 50 000 játékkonzolnak a kapacitása 330 teraflop. Tehát 30%-kal nagyobb az 50 000 gépnek a kapacitása, mint a 2 milliónak. Ami azért nem egy elhanyagolható szempont. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ezek a cell processzorok, ezek ilyen speciális alkalmazásokra jobban használhatók, mint az otthoni gépekben. Eddig megtaláltam, mondjuk szuperskalár processzorok. Történetesen erre a fehérje hajtogatásra sokkal jobban optimalizált kódot lehet írni. Tehát magára erre a feladatra nagyobb a számítási teljesítménye, még lehetne találni egyébként olyan alkalmazást, amire például a szuperskalár jobban megfelelne. Most csak, hogy jöjjünk vissza már egy picit így azért a hétköznapi szavakhoz. Tehát, hogy a játékra kitalált konzol gép. Nem játékra lett kitalálva. Hanem mire? Nem tipikusan ez egy olyan processzor, ahol nagyon sok művel, nagyon sok dolgot lehet párhuzamosan végezni. Ez egy nagyon-nagyon sok szálon párhuzamosított valami. Tehát amit el se tudsz képzelni. Ebben Magyarország élen jár. Tehát az első cellprocesszorokat Magyarországon találták ki az ELT-n. Tehát nagyon nagy hatalmak vagyunk ebből. Nem olyan régen különben, és most rakták össze a legnagyobb ilyen grid, cellaprocesszorokban a gridet. Igen, az ELT-en. Egyébként ez a szuperskalár, ez mit jelent? Lecsésugarú userhez hasonló. Igen, na András, röpkel. Szuper sugarú user. Jó, ezt nem vitatjuk meg ennyi perc alatt. Inkább azt akarom mondani, hogy egy 9... A Superman csak nem az. 9 mag van ugye ebbe a Cell processzorban, és gyakorlatilag a párhuzamos teljesítésre magonként ebbe a verzióban után 4 párhuzamos szálnak a futtatására alkalmas. Gondolod el, hogy 9x4. Egységnyi user nyelven. Van egy olyan processzorunk, ami gyakorlatilag 9 processzorból áll. Egy processzor dolgozik középen, és ad munkát a másik 8-nak. Ezért párhuzamosan rengeteg dolgot tud cselekedni. Az IBM és a Sony közösen kivel fejlesztett... Néz, rágyót hallgat és olvas is. Igen. És rágózik. Az IBM, a Sony és ki volt a harmadik cég, akik közösen kifejlesztették? Most mindegy. Nem vitassuk meg. Rendkívül nagy, tényleg pont arra van kiélezve, hogy párhuzamosan rengeteg egyforma apró számítást tud elvégezni, de irgalmatlan gyorsan és irgalmatlan nagy mennyiségben. Ezek az ilyen fehérje számhajtogatás számítások pont ilyenek. De érdekes, hogy tulajdonképpen úgy kezdték el a fejlesztés, hogy a Sony azt akart, hogy ezt a processzort a PS3-hoz akarja használni, viszont az IBM ebből már épített szuper számítógépet is, és a jövendőben azt tervezik, hogy a szuper számítógépeikben ilyen processzorok lesznek. Tücsi, te csatlakoztál ilyen hálózathoz? Régebben a SETI at Home-nak tagja voltam, de most a segélyen... kívülieket kutattál. Nekem, amikor otthon éppen volt, akkor bizony hajtogat ilyet a szabad idejében a gép. És mennyit hajtogat egy perc alatt? Van neki, meg lehet nézni, mert elég régen néztem meg, csak mindig azt láttam, hogy ott csücsül a processz, és amikor idle-be megy a gép, akkor neki elő hajtogatni. És ez úgy jó érzéssel tölt, hogy hozzájárul az ember ilyen mennyire fontos mutatáshoz. Mennyire jó lenne program. Na, uraim, jön a hétvége. Mindenkinek kelmes pihenést. Eddig tartott a netidők. Honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják a hallgatók is, meg mi is. A legutóbbi felvételinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.